Alejandro Pinilla Vázquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza agencja muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W tym serwisie wrócimy do porannej wypowiedzi ministra Waszczykowskiego. Komentarze w tej sprawie nie milkną. Rzecznik rządu mówi, że jest ona zamknięta. Powiemy też o zarzutach dla nożownika z Rybnika. I o hotelu Krakowia w Krakowie, na którym jest już mniej reklam. Sprawa jest zamknięta, tak rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi o wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Rzecznik podkreślił, że nie ma decyzji, aby podejmować jakiekolwiek działania. Choć jak mówił, wybór jest obarczony wadą polityczną, bo był dokonany wbrew woli państwa członkowskiego, z którego kandydat pochodzi. Kilka godzin wcześniej szef dyplomacji Witold Waszczykowski sugerował, że przy reelekcji Donalda Tuska doszło do fałszerstwa. Sylwia Białek. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski mówił rano w jednym z telewizyjnych wywiadów, iż ma ekspertyzy wskazujące na to, że Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję w sposób, który można zakwestionować. Dopytywany później na konferencji prasowej powiedział, że są takie ekspertyzy, ale nie ma żadnych decyzji, aby z nich skorzystać. Natomiast one funkcjonują. Naukowcy przekonują nas, że ten wybór był niewłaściwy. Prezydencki minister do spraw zagranicznych w imieniu Kancelarii Prezydenta odciął się od tych informacji. Krzysztof Szczerski powiedział, że do Kancelarii nie wpłynęły żadne dokumenty w tej sprawie. Uznajemy sprawę formalną wyboru przewodniczącego Tuska za zamkniętą i sugerujemy, żeby do tej sprawy w sensie politycznym już nie wracać. W ocenie europosła Platformy Obywatelskiej Tadeusza Zwiewki Witold Waszczykowski szkodzi Polsce na arenie międzynarodowej. Jeśli się okaże, że jego uwagi nie mają żadnego oparcia w faktach, dokumentach i w prawie, to jak powiedział premier Beata Szydło, powinna ministra zdymisjonować. Trzeba ważyć słowa, kiedy mówimy o wyborze, który jest przeprowadzany w oparciu o przepisy zawarte w traktatach europejskich. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że sprawę wyboru Donalda Tuska rząd uważa za zamkniętą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na piątek ZNP zapowiada ogólnopolski strajk pracowników oświaty i nauczycieli. Jest on konieczny i legalny, mówi prezes związku Sławomir Broniarz. To ma być protest przeciwko źle przygotowanej i chaotycznej, jak mówią związkowcy, reformie edukacji likwidującej gimnazja i przywracającej ośmioletnie podstawówki i przeciwko przewidywanym przez ZNP zwolnieniom nauczycieli. Minister edukacji Anna Zalewska ma jednak nadzieję, że do strajku nie dojdzie. Ja mogę wyrażać nadzieję, bo to jest jedyne, co ja mogę zrobić. Ja nie jestem stroną sporu zbiorowego. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku. Pracodawca bezpośredni jest stroną sporu zbiorowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od MEN-u deklaracji, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników. Nie będzie też zmiany warunków ich pracy. Związek dodatkowo chce podniesienia pensji nauczycieli o 10%. Minister Zalewska obiecuje, że w kwietniu ogłosi harmonogram podwyżek dla nauczycieli. 21-letni nożownik z Rybnika usłyszał zarzuty. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia ciała dwóch innych osób. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw funkcjonariusze zostali poinformowani o mężczyźnie, który leżał na rybnickim rynku raniony nożem. Karetka zabrała rannego do szpitala. Jak ustalili rybnicy śledczy, pokrzywdzony wraz z kolegami przebywał w jednym z lokali i tam między nim a sprawcą doszło do sprzeczki. Sprawca wyciągnął nóż i ranił dwie osoby. Pokrzywdzeni wyszli z lokalu. Jeden z nich po drodze zasłabł. Na pomoc ruszył im przypadkowy przechodzień. Sprawca, widząc całą sytuację, ranił także i jego, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 21-latkowi grozi dożywocie. Jutro sąd ma zdecydować o areszcie dla niego. W toku śledztwa wyjaśnienia złożone przez podejrzanego będą jeszcze weryfikowane. Brytyjska policja prowadząca dochodzenie w sprawie ubiegłotygodniowego zamachu w Londynie nie znalazła dowodów na związki Khalida Massouda z Państwem Islamskim albo Al-Kaidą, ale jak informują brytyjskie służby antyterrorystyczne, jest jasne, że wykazywał on zainteresowanie dżihadem. Zginęło w tym zamachu 5 osób, w tym sam zamachowiec. Dzień po zamachu Państwo Islamskie ogłosiło, że przeprowadził go jeden z jego żołnierzy. Po blisko 6 latach część reklam zniknęła z budynku hotelu Krakowia w Krakowie. Po zamknięciu hotelu gmach przeszedł w ręce firmy, która chciała otworzyć tam dom handlowy i biura. Plany pokrzyżowały jednak protesty mieszkańców i wpisanie budynku do rejestru zabytków. Od 2011 roku budynek stał pusty, a na jego ścianach wieszano wielkopowierzchniowe reklamy. W grudniu gmach przejęło Muzeum Narodowe i zapowiedziało remont oraz otworzenie tam przestrzeni wystawienniczej. Ekipy zajmujące się pracami wysokościowymi zdjęły reklamy z dachu, zakłócające bryłę budynku. Wkrótce znikną też sporych rozmiarów reklamy na dwóch bocznych ścianach. Jednak największa z nich, zasłaniająca przód gmachu, zostanie. Pozostanie jeszcze przez czas, ponieważ jest stanowi ona główne źródło utrzymania tego budynku. Wyjaśnia Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Muzealnicy wspólnie z władzami miasta rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przestrzeni między gmachem głównym a sąsiadującym z nim dawnym budynkiem hotelowym. Nie jest jakimkolwiek listkiem figowym, aby pokazać, że Muzeum Narodowe jest cool. My liczymy autentycznie na pomysły. Wnętrza budynku hotelu zostaną wykorzystane między innymi na wystawy designu, komiksu czy fotografii. Publiczność po raz pierwszy po przerwie będzie mogła podziwiać wnętrze modernistycznego zabytku w czasie nocy muzeów w połowie maja. W środku największą atrakcją są mozaiki autorstwa Romana i Heleny Husarskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A było tak dobrze. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. No niestety, to był ostatni sprawdzian naszych młodych piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. Turniej w kategorii U21 w czerwcu u nas w kraju. Między innymi w Tychach, a tam biało-czerwoni dopiero co zakończyli towarzyskie spotkanie z Czechami i niestety przegrali ten mecz 1-2. Zwycięską bramkę goście zdobyli już w doliczonym czasie gry. Lot Ekstraklasa, jak wiadomo, ma chwilową przerwę w związku z eliminacjami mundialu, ale w weekend już będzie kopane. W niedzielę na mecz z liderem Jagiellonią przyjedzie do Białegostoku ekipa Bruk Betu. Przyjedzie z nowym trenerem. Władze klubu wbrew jakiejkolwiek logice zdymisjonowały ostatnio Czesława Michniewicza i teraz zdecydowały, że jego tymczasowym następcą będzie Marcin Węglewski. Były asystent Michniewicza poprowadzi Brookbet tylko w dwóch najbliższych spotkaniach. W Rosji tymczasem fala krytyki spada na piłkarzy i selekcjonera tamtejszej reprezentacji znanego skądinąd dobrze kibicom Legii Stanisława Czerczesowa. Zborna przegrała ostatnie towarzyskie spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2 i będzie próbowała zmazać plamę jutro w Soczi. Piłkarze przy okazji przetestują zmodernizowany po zimowych igrzyskach stadion Fiszt i będzie to próba generalna przed Pucharem Konfederacji i przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata. Marco Verratti ucina z kolei spekulacje, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Mimo poważnego zainteresowania Juventusu i jeszcze poważniejszego ze strony Barcelony, pomocnik PSG nie zamierza wyprowadzać się z Paryża. Dobrze się tu czuję, mamy świetny projekt i na pewno zostanę na kolejny sezon, powiedział telewizji Rai Sport po meczu eliminacji Mistrzostw Świata Włochy kontra Albania. Wieczorem i w nocy pogodnie, nad morzem i na wschodzie silniejszy wiatr. Temperatura w Kotlinie Jeleniogórskiej spadnie do -1 stopnia, tam najzimniej, nad morzem do +3, w centrum +5. Jutro na zachodzie, na południu i w centrum słonecznie i tylko na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów i ciepło. Jutro do 18 stopni i to początek. Wprawdzie w środę i w czwartek chwilowe załamanie pogody, deszcz i burze są spodziewane, ale potem piątek, sobota i niedziela bardzo ciepłe. Piątek do 20 stopni, a w sobotę i w niedzielę być może więcej. Trójka. Program Trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę dobry wieczór powie Państwu Anna Gacek. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już jutro, w samo południe, Sting w unikatowym akustycznym wydaniu. I can't stop thinking about you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Eliani Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est ta préférée? Et Cosma. Et chaque fois, les feuilles montent, te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère à celle-là, il n'y a rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mentent. Rappelle mon souvenir, jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson, les feuilles montent, s'efface de mon souvenir, et ce jour-là. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir. Pierwszy tak jasny aksamit w tym sezonie. Za oknem przy Myśliwieckiej widać zachodzące słońce. I kto wie, czy to nie jest pierwsza wiosenna aksamitna płyta. Nowy album Jane Birkin rozpoczyna to wydanie aksamitu. Będzie płytą, która towarzyszyć nam będzie przez najbliższe 2 godziny często, bo to są piosenki, które tej kobiecie towarzyszą od kilkudziesięciu lat. Zawsze blisko w sercu, w końcu napisane przez tego, którego kochała najbardziej. Tak często jeździ z nimi po całym świecie, prezentując jego dorobek, pielęgnując pamięć o nim, pokazując te piosenki kolejnym pokoleniom, a raz na jakiś czas zamyka się w studiu nagraniowym i kolejny raz na nowo odkrywa je, mam nadzieję, że także dla nowej publiczności. Tym razem to studio, w którym się zamknęła na kilka jesiennych tygodni, to studio wyjątkowe, bo to studio Polskiego Radia. Ta nowa muzyka Jane Birkin została nagrana wspólnie z towarzyszeniem, może tak, Polskiej Orkiestry Radiowej. Stąd ten polski łącznik, stąd ta muzyka chyba jeszcze nam bliższa. Będzie czas w dzisiejszej audycji, by się o tym przekonać. Zofia Kruszewska, Anna Gacek. Zapraszamy do 21:00. It's hard to be astray. Kiedy słuchałam nowej płyty Jane Birkin, pomyślałam, że bez względu na aranżację, na pomysł kolejny, na piosenki Serge'a Gainsbourga, zawsze fakt, że to ona je wykonuje, dodaje tym interpretacjom znamion intymności i czegoś bardzo szczególnego, bliskiego sercu i czegoś, co z jednej strony zostaje nam dane jak na dłoni, ale z drugiej w tej najsłodszej z tajemnic wciąż zaklęte tylko dla tej dwójki. I wtedy właśnie, kiedy naszły mnie te refleksje, pomyślałam, że muzyka, z którą zechcę połączyć nową płytę Jane Birkin, to będzie muzyka też z przeszłości, z tego najbardziej intymnego, spełnionego, szczęśliwego okresu życia prywatnego. Björk, którym, jak przystało na prawdziwą artystkę, oczywiście podzieliła się w swojej sztuce i to była muzyka ery płyty Vespertine, ale by było troszkę inaczej, bo to w końcu doskonale znana już i muzyka, i płyta dziś w wersjach koncertowych. A teraz ktoś, kto znany jeszcze nie jest, a przynajmniej nie tak, jak na to zasługuje. Valerie June. While in the church pew rolls, grim ate the besties rolls. Gospel stories told about the one way to save your soul. Drag out the old guitar, gas up that old Ford car. We gon' heat the dusty road, four wheels can bear the load. It's been a long, long, long, long, long, long road. Pops earned his bread and dust, but his hard work and hands fit us. Sun up, the sun sink down, his body worked to the ground. Folks thought we always kept a face. Meanwhile, his bills to pay and the stack growing every day. It's been a long, been a long, long, been a long, long, long, long, long, long. My, it's been a long, been a long. Thank you. One person's path and pain. Man draws a path that's straight. These others aren't the same. In the search for the grass is green. It's been a long time. Mamy dziś kobiecy festiwal w Aksamicie. Na razie same panie, ale a propos festiwali, za kilka minut outdoor rojek i kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Zresztą już powoli przenosimy się myślami w stronę pierwszego, nie widzę outdoora, pierwszego weekendu sierpnia. Kiwasz głową? Pierwszego, tak, dobrze, mam potwierdzenie, bo wtedy między innymi, to już wiemy od kilku tygodni, na off-festiwalu ona. Tutaj z gościnnym udziałem drugiej pani, tej najważniejszej w dzisiejszym Aksamicie. I jeśli ta zapowiedź wydaje się już być dość poplątana i zaplątana, to może po prostu je przedstawię. Raz jeszcze Jane Birkin oraz Feist. The little thoughts came rushing in whilst I watched for a sign from him, when all the while was clear as day, that I should go and he should stay. I took his love like it was mine. I squeezed the truth until it lied. It took some time for cracks to show. Should I stay or should he go? The simple story that you told me is a little different than what you showed me. The simple story unfurling slowly is if you lay down. Simple Story, Feist i Jane Birkin. A propos Jane Birkin, zapraszam na mojego Facebooka. Przyniosłam dzisiaj ze sobą piękny album ze zdjęciami, album zatytułowany Rodzinny album Jane i Serge'a. I w nim mnóstwo często publikowanych po raz pierwszy, no właśnie takich, rodzinnych fotografii dokumentujących 10 lat wspólnego życia i kilka tych zdjęć także na moim Facebooku. I zachęcam także oczywiście do korespondencji aksamit@polskieradio.pl. Artur Rojek naprzeciwko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie mogę już prawie powiedzieć ci dzień dobry dzięki zmianie czasu w aksamicie. No tak, tak. No jest jeszcze jest jasno. W odróżnieniu od poprzednich tygodni. Także dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o OFF festiwalu, opowiesz trochę, jak było w miejscu, w którym byłeś, gdy nie było cię tutaj? Tam słońce zachodziło wcześniej, gdzieś koło godziny 19 robiło się ciemno, ale było zdecydowanie cieplej, bo około 7-8 stopni. No ale taka pogoda jest po tamtej części świata, na tamtej części świata. To było w Teksasie, spędziłem tydzień w mieście Austin na South by Southwest. To jest taka konferencja połączona z koncertami. Trwa to strasznie długo, bo chyba z ponad 2 tygodnie. Dotyczy muzyki, filmu i nowych technologii. W ostatnim czasie coraz bardziej nowych technologii, ale cały czas też dużo muzyki. W zasadzie ta część muzyczna trwała przez tydzień i w trakcie tego tygodnia odbyła się jakieś kilkaset bardzo ciekawych koncertów. Zespołów znanych, mniej znanych, debiutujących, takich, którzy już coś mają na swoim koncie. Takich, którzy po raz pierwszy występowali w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład zespół, którym ci tutaj przed chwileczką wspominałem i którego koncert mi się bardzo podobał, to nowy nabytek wytwórni Sub Pop, australijski zespół, który nazywa się Rolling Blackouts Coastal Fever, którego jestem wielkim fanem od pierwszej epki. I nie tylko ty zobaczyłeś ich wtedy pierwszy raz na żywo, ale i sam Sub Pop. Tak, tak. No to była bardzo niesamowita sytuacja, że byłem częścią tego koncertu, dlatego że Sub Pop podpisał ten zespół nie słysząc ich na żywo, słysząc tylko piosenki, które zresztą były świetne. Nie dziwię się im, że podpisali taką grupę z takim potencjałem piosenkowym. Grupę, która... Do mnie osobiście przemawia bardzo mocno, dlatego że jestem wielkim fanem takich grup jak Go Betweens, czy Prefab Sprout, czy Aztec Camera, czy Phyllis, a to jest taki zespół, który do tamtego czasu i do takiego typu grania nawiązuje i świetnie, sprawni, mega sprawni koncertowo. Grają lepiej niż, na żywo brzmią lepiej niż na płycie, co jeszcze bardziej mnie utwierdziło w tym, że to wyjątkowy zespół i no, kibicuję im strasznie, mają dużą płytę przed sobą. Mam nadzieję, że kiedyś pojawią się na festiwalu, być może w następnym roku. Spróbuję schować do kieszeni moją lekką zazdrość, że już widziałeś na żywo Alexander Savior, a ja jeszcze nie. Tak, ale cieszę się, że ci się podobało. Tak, widziałem, wyszedłem z koncertu jako taki prorok jej przyszłości i wszystkim mówiłem, że narodziła się właśnie nowa gwiazda. To było po koncercie, który zresztą był naprawdę bardzo fajny. Bardzo mi się spodobało to, co ona robi na scenie i jak brzmią te piosenki na żywo. Na koncercie było niewiele osób, pomimo tego, że wydawało mi się, że mamy do czynienia z takim bardzo dużym potencjałem. Ale zobaczymy, co będzie dalej. No, to jest jakby początek jej drogi. Koncert był świetny. Czekam na płytę. Tak, Maradona of Sadness ukazuje się 7 kwietnia. No a my w opowieści wspaniałe, ale rzeczy są najważniejsze do powiedzenia i to już teraz. Rzeczy dotyczące oczywiście tegorocznego OFF festiwalu. Co dziś? To tak pozostając jeszcze przy tej konferencji, która się odbyła w Austin, dwa z zespołów, które dzisiaj ogłaszam, grały też tam i obydwa zabrzmiały tam świetnie. Zresztą dużo osób, które było na koncercie, nie jednym, bo wiele z tych zespołów grało na South by Southwest po kilka koncertów. I między innymi taką artystką, która zagrała kilka koncertów i za każdym razem zagrała koncert wybitny. I myślę, że będzie sensacją tego sezonu, jest Brytyjka, która nazywa się Anna Meredith. Anna Meredith jest tuż po nagraniu swojego albumu, który brzmi dosyć eksperymentalnie z płyty. ja przynajmniej nie wyciągnąłem takich wniosków, że to jest petarda na żywo. Natomiast na żywo ten projekt się po prostu otwiera. Niesamowita rzecz. Myślę, że koncertowo to będzie bardzo duże przeżycie dla wszystkich fanów festiwalu. Anna Meredith to pierwsza artystka, którą dzisiaj ogłaszam. Kolejny zespół, który też zagrał notabene na South by Southwest i jest nowym zespołem w stajni Sub Popu. To amerykańska formacja Level Up. Oni nagrali niedawno swoją trzecią płytę, która nazywa się Return to Love, ale tak naprawdę od momentu, kiedy podpisali się z Sub Popem, no o zespole zaczęło się mówić i koncertowo to także znakomity zespół. Ja nie widziałem niestety tego koncertu na tej konferencji na South by Southwest, ale widzieli moi koledzy, którzy zresztą pisali o tym w Gazecie Wyborczej wczoraj. Także też się bardzo cieszę. To dla wszystkich fanów takiego grania jak Pavement czy Dinosaur Junior, czyli tradycyjne amerykańskie gitarowe, lekko rozjechane indie rockowe piosenki. Kolejny artysta, osobiście sprawia mi to ogromną przyjemność zapowiedzieć go, dlatego że myślałem już o nim od poprzedniego roku, ale w poprzednim roku się nie udało, udało się w tym roku. Zespół pochodzi z Filadelfii, nawiązuje do garażowego rocka z lat 60., początku lat 70., takich grup jak MC5, Stooges. Formacja nazywa się Sheer Mac. Myślę, że będzie gorąco na scenie. Bardzo nieokiełznani, z mega charyzmatyczną wokalistką na czele, o takim donośnym, skrzyczącym głosie. No ja jestem kibicem tej grupy, także cieszę się bardzo. Sheer Mac. Formacja Ulrika Spacek, która już zdążyła się pochwalić tym, że gra na OFF-ie 2 tygodnie temu, ale ogłaszamy ją dzisiaj, nawet tak trochę wyprzedzając moje dzisiejsze ogłoszenie przy zapowiedzi, że dzisiaj ogłoszenia w twoim programie, dołączyliśmy do niej utwór z płyty, która ukaże się w czerwcu, czyli przed festiwalem ich drugiej płyty pod tytułem Modern English Decoration. Zespół brytyjski, aczkolwiek w muzyce mało brytyjski, bardziej amerykański, gdzie noise rocka łączy z transem, shoegazem. Bardzo ciekawa i myślę, że też sprawi przyjemność koncertową naszym fanom na tegorocznym OFF festiwalu. Kolejny zespół, także pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, gościł już na OFF festiwalu w 2013 roku, ale to był koncert na scenie eksperymentalnej. Jeden chyba z takich najgoręcej komentowanych koncertów tamtej edycji. Ten zespół się okazał takim czarnym koniem. Nikt chyba wcześniej nie spodziewał się, że to będzie numer jeden tamtej edycji. Ta formacja od tamtego czasu nagrała kilka kolejnych płyt. Ich działalność jest mega intensywna, zarówno jeżeli chodzi o wydawnictwo, jak i o ilość koncertów. Od tamtego czasu też zdążyła zmienić skład, tak doszczętnie został tylko lider. I myślę, że tutaj o nich nie będę za dużo gadał, tylko po prostu powiem The Oasis. Kolejny, jeszcze zostało nam dwóch artystów, ale za to jakich. Kolejna grupa pochodzi ze Szkocji, została reaktywowana niedawno, ma na swoim koncie wiele wybitnych albumów i uchodzi za jeden z najsmutniejszych, najbardziej dołujących i depresyjnych zespołów świata. Ja jestem wielkim fanem ich debiutu płytowego pod tytułem Filofobia. Nawet zrobiłem sobie zdjęcie z tą płytą, co zamieścimy za niedługo na naszym Facebooku. Jak to jeden z dziennikarzy powiedział, ale nie o nich, tylko o czymś innym, ale to zdanie doskonale do tego zespołu pasuje. Smutek tak gęsty, że się da go kroić nożem. Formacja Arab Strap. No i na koniec człowiek, który w Polsce posiada status legendy, od dawna już wyczekiwany koncert. Akurat w tym roku z projektem solowym, ale w poprzednich latach między innymi jako chociażby Bright Eyes, Conor Oberst, który jest świeżo po wydaniu płyty wraz z zespołem, płyty, która nazywa się Salutations, a kilka miesięcy temu, niech sobie przypomnę, ukazała się ta sama płyta, tylko w takiej formie akustyczno akustyczno-harmonijkowo i fortepianowej, która nosiła tytuł Ruminations. Natomiast z zespołem, Conor Oberst z zespołem, to będzie w tej formie ten koncert na OFF Festiwalu. Także reasumując i wszystkich jeszcze raz od początku z nazw, to jest Shirmak, Ulrika Spacek, Anna Meredith, Level Up, The OCs, Arab Strap i Conor Oberst wraz z zespołem. Dołączają do line-upu tegorocznego OFF Festiwalu. Po naszych poprzednich ogłoszeniach przyszło do mnie dużo zapytań, kiedy podacie podział na konkretne dni, kiedy kto występuje. Tradycją jest, że podajemy ten podział dopiero, kiedy ogłosimy wszystkich artystów. Planujemy przedstawić wam cały line-up z podziałem na sceny i na dni pod koniec maja. I wszystko to będzie się działo tutaj w Aksamicie. Tak, oczywiście. To kiedy się widzimy następny raz? Oj, wiesz co, tu mnie zaskoczyłaś. Muszę spojrzeć. Myślę, że to jest w okolicach 2-3 tygodni i na kolejne ogłoszenie będzie bardzo mocne. Zarówno jeżeli chodzi o nazwę, jak i też o gatunek muzyczny. Czyli będzie głośno. Tak. Artur Zojek, OFF Festival, bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. No i dziękuję ci za to, że zobaczę ich wreszcie na żywo, bo kilkanaście lat temu to mi się nie udało, a teraz wreszcie Arab Strap. And you ask, well, what's God said for? Then you must have been

A comfortable venue for a nervous breakdown. A front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh. Got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. Ollie has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah. This whole place is built on a lie. But what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Cause no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29. Is where I'll face myself alone. Wracamy w aksamicie do tego hotelu. Hotelu w Los Angeles, gdzie doba w najtańszym pokoju kosztuje $600. W hotelu, w którym każdy, kto pracuje, musi podpisać wielostronicowy kontrakt, że wszystko, co dzieje się w hotelu, pozostanie na wieki właśnie w hotelu. W hotelu, który zainspirował wielu muzyków w ostatnich latach. Będzie czas w drugiej godzinie, by o tym jeszcze opowiedzieć, bo okazuje się, że wszystkie drogi prowadzą do tego zamku na wzgórzach Hollywood. A tutaj ze wspólnej płyty Jarvis Cocker i Chili Gonzalez. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie aksamitu, raz jeszcze z nowej płyty Jane Birkin. Ce n'est rien dévoilé du tout. C'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sous-chics, c'est une jantelou qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sous-chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des parisiens, enfilés. Sous-chic, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Les deux sous-chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Les deux sous-chics, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obrzańska. Schodzi.